102 श्लोक हैं। अहंकार न विधि योग्य इत्यर्थ कहा। पहले तो भूमा तत्व का उपदेश किया सांख्य में, और भूमा तत्व करे उसमें यत्र नान्यत पश्यति नान्य श्रुति अधिकरण अधिकर्त व्याया सब कह करे सब भूमा स तत्सद परोक्ष दिया। इसलिए परोक्षत्व आपत्ति वारण करने के लिए अहंकार आदेश किया, अथवा तो अहंकार आदेश अहम एव अधस्तात् इत्यादि कह करके अहम सर्वात्मा कह करके, फिर अहंकार देहादि में प्रयोग होता है। अर्थात आदेश आत्मादेश अर्थात आत्मादेश कह कर आत्मेव अधस्तात् पुरस्तात् उपरस्तात् सर्वात्मा कहा आत्मा ही। जो अहंकार उसे कहा गया था उसका भी बाध कहा, अहंकार से भी बाध कहा गया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से अहंकार नष्ट होता है। तो न अहम एव अधस्ताद इत्यादि न अहंकार से सर्वतत्व न ब्रह्म तो अयोग्यतम ही शब्दार्थ। अहमेव अधस्ताद कह करके अहंकार को सर्वात्मा कहा, जो अहंकार कहा ऊपरी आत्मेव कहा, अहंकार को सर्वात्मा जो कहा गया अहंकार का बाध करके सर्वात्मा कहा, तो अहंकार का बाध होता है। नहीं तो अहंकार स्वयं जो अहंकार वो सर्वात्मा का नहीं, अहंकार का सर्वात्मा कौन से अहंकार का बाध, जो अहंकार कहा उसका आत्मादेश करके अहंकार का बाध कहा। अहंकार का सर्वात्मा मतलब अहंकार का बाध करके अधिष्ठान सर्वात्मा है। इसलिए जो अहंकार जिसका बाध होता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। अहंकार से स्वरूपत ब्रह्मत्व अयोग्यत्व ही शब्द ब्रह्मत्व अयोग्यत्व ब्रह्म नहीं हो सकता है। अहंकार जिसका बाध होता है वो सर्वा ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्व कैसे होगा, जिसका बाध होता है ब्रह्मात्व कैसे होगा। अहंकार जो जिसका स्वरूपत बाध होता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। अहंकार सर्वात्मा जो कहा अहंकार का बाध करके अधिष्ठान को सर्वात्मा कहा, बाधित जो अहंकार होता है वो ब्रह्मत्व नहीं हो सकता है। वो सर्वात्मा सब आत्मस्वरूप हो गया तो अहंकार का बाध करके पहले बताते अहंकार से अभी बाध कहा ब्रह्मत्व अयोग्यतम ही शब्दार्थ। आगे न केवलम उसमें था, अभी कहाँ से चलेगा 63 चलेगा। हाँ उपाधिर असंभवम निरस्यति। हाँ उसमें कहा मानांतर गम्यार्थतम उपाधि, तो शरीर तिर नद्या तिर फल वाक्य के अनुसार के समान वहाँ अनुमान किया था। एक तत्वसादि वाक्यम न प्रमाणम सापेक्षत्वाद नदी तिर फलवाक्यवत, इसमें उपाधि दिया मानांतर गम्यत्वम, यत्र सापेक्षत्वम तत्र मानांतर गम्यत्वम यथा नदी तिर फलवाक्य फल, किंतु यत्र प्रमाणम तद प्रमाणांतर यत्र प्रमाण प्रामाण्य अभाव तत्र मानांतर गम्यत्वम, किंतु यत्र सापेक्षत्वम क्यों न प्रमाण नहीं हाँ यत्र तत्र सापेक्षत्वम तत्र तत्र प्रमाण है और सिद्ध वस्तु होने से सापेक्ष कहता है। सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य होगा तो प्रमाणांतर सापेक्ष होगा, असापेक्ष होगा तो प्रसिद्ध वस्तु से सापेक्ष होगा, कोई जरूरत नहीं है ये अनुमान। नहीं सिद्धांत पूर्व पक्ष अनुमान से सिद्धांत देगा ना, पूर्व पक्ष का अनुमान क्या है तो सापेक्षत्व हेतु कैसे रहेगा वाक्य में। हाँ सिद्ध वस्तुओं से सापेक्ष होगा जैसे नदी तेरे फलभाग, तो इसमें पहले हाँ वो तो सापेक्ष वाक्य न प्रमाण इसमें कर्मकांड यथा मानो तथा उपनिषद स्वपी 147 विधे एव अनपेक्षित सापेक्षा न अभिधर्षति नहीं अभिधर्षति सापेक्षा नहीं है ये पूर्व पीछे ने कहा मैं कर्मकांड यथा मानो तथा उपनिषद स्व भी पूर्व पीछे कहता है विधिरेव अनपेक्षत्वाद विधि अनपेक्ष और अभिधास सापेक्ष सापेक्षात विधिरेव अनपेक्षत्वात् विधिरेव अनपेक्षत्वा सापेक्षा ना अभिधास्वती तो अभिधास्वती प्रमाण नहीं होगा सापेक्ष होने से मैं मानांतरा प्राप्त सम्यक एकात्म बोधतः अभिधास्वते प्रमाणत्व अभिधास्वती प्रमाण है अन्य प्रमाण के व्यात है अभिधास्वति प्रमाण पूर्व पीछे ने कहा सापेक्षत्वात् तो पूर्व पीछे का वाक्य वो सापेक्ष मान करके अब अभिधास्वति सापेक्ष है सापेक्ष होने के कारण प्रमाण नहीं ये इसलिए दिया तत्व से यदि वाक्य न प्रमाण सापेक्षत्वात् पहले इसका अनुमान क्या हुआ तत्व से यदि वाक्य न प्रमाणम सापेक्षत्वात् ये किसका अनुमान पूर्व भैया दृष्टांत क्या दिया नदी तट फल वाक्य उसमें उपाधि क्या दिया प्रमाणांतर गम्यत्व मानांतर गम्यत्व यत्र यत्र सापेक्षत्व तत्र तत्र मानांतर गम्यत्व जैसे नदी तीर फल वाक्य नहीं यत्र यत्र प्रमाण अभाव यत्र यत्र प्रामाण्य अभाव तत्र तत्र सापेक्षत्व नदी तीर फल है मानांतर गम्यत्व क्योंकि यत्र यत्र सापेक्षत्व तत्र मानांतर गम्यत्व ना सापेक्षत्व तत्व से में पूर्व पीछे कहता है किंतु से मानांतर गम्यत्व नहीं नहीं उनसे उपाधि हो गई उपाधि क्या होगी मानांतर गम्यत्व पूर्व पक्षी का जो सापेक्षत्व है वो एक तो सामान्य सापेक्ष दूसरे सापेक्ष होता है वाक्य अर्थबोध करने के लिए शक्ति ज्ञान सापेक्ष शब्द ग्रहण सापेक्ष इत्यादि है प्रत्यक्ष आदि शब्द का प्रत्यक्ष होगा तो प्रमाण होगा सापेक्षत्व आ जाएगा वो सापेक्ष कहने पर भी वो सापेक्ष होने से मानांतर गम्य तो होगा शब्द प्रत्यक्ष होने से शब्द से ज्ञान होगा किंतु मानांतर गम्य तो होगा कोई जरूरी नहीं वो सापेक्षत्व आ जाएगा सामान्य सापेक्षता दिया विधि अनपेक्ष है और सिद्ध वस्तु होने से सापेक्ष होगा पूर्व पीछे का कथन करना सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य सापेक्ष होगा तो सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य सापेक्ष होगा ये कोई जरूरी नहीं सिद्ध वस्तु होने से सापेक्ष होगा कोई जरूरी नहीं और मान करके यदि सापेक्ष कहेंगे तो भी सापेक्षत्व तो अप्रमाण्य ऐसा जरूरी नहीं सिद्ध वस्तु होने से सापेक्ष तो सापेक्ष का अर्थ सिद्ध वस्तु होने से सापेक्ष होना चाहिए इसी अभिप्राय से सापेक्ष तो पूर्व पीछिका नहीं तो शब्द ग्रहण करने के लिए सापेक्ष तो है किंतु वहाँ अप्रमाण्य होगा कोई जरूरत नहीं शब्द का प्रत्यक्ष के लिए अपेक्षा होने पर भी वाक्य अप्रमाण होगा ऐसा नहीं है क्योंकि सर्वत्र सापेक्ष होने पर शब्द का सापेक्ष तो विधि वाक्य भी सापेक्ष हो जाएगा शब्द ग्रहण करने की जो सापेक्ष तो कहेंगे तत्वसी वाक्य में भी विधि वाक्य भी सापेक्ष होगा तो अप्रमाण ऐसा तो पूर्व पीछे नहीं मान सकता है इसे तत्वमतिवादी वाक्य न प्रमाण सापेक्षत्वाद वहाँ सापेक्ष होता है विशेष प्रमाणांतर सापेक्ष विषय प्रमाणांतर सापेक्ष पूर्व पीछे का होगा नहीं तो शब्द आदि ग्रहण करने के लिए जो सापेक्ष कहेंगे वो सापेक्षत्व तो विधि वाक्य में भी है उसको देकर तो नहीं कर सकता है सापेक्षता सिद्ध वस्तु होने के कारण सापेक्ष होगा वो सापेक्षत्व को मान करके उपाधि देते हैं क्योंकि पहले आया यत्तु सारी तेरे फल उत्तिवत थी तत्र मानांतर दो सापेक्ष वहाँ माने वस्तुतः ये जो टिप्पणी में सापेक्षत्व दिया है ना वो सिद्ध बुद्धित्व होना चाहिए तत्व सिद्ध वाक्य न प्रमाणम अभी सिद्धार्थ बोधकत्वात् सिद्धार्थ बोधकत्वात् न प्रमाणम नदी तेरे फल वाक्यवत वाक्य फिर प्रमाण सिद्धार्थ वस्तु का बोधक हो जाएगा तो अज्ञात ज्ञापक तो नहीं आएगा जो अज्ञात ज्ञापक नहीं प्रमाणांतर सापेक्ष होगा अज्ञात ज्ञापक नहीं होगा अज्ञात अनुवाद हो जाएगा इसे न प्रमाणम सिद्ध बुद्धित्वात नदी तेरे फल वाक्यवत यदि अनुमान हाँ नहीं उसके तो ये अनुमान में वो तो यदि स्वरूप सिद्धि दोष सामने दिखता है तो उसको छोड़कर व्याप्यता सिद्धि जाना जरूरत नहीं। यदि व्याप्यता सिद्ध भी असिद्धि में आता है उपाधि देने का, किंतु स्वरूप सिद्धि है तो उसमें स्वरूप सिद्धि दोष को पहले दिखाना चाहिए। स्वरूप सिद्धि जो प्रत्यक्ष सामने है उसको छोड़कर उपाधि देने का अर्थ स्वरूप सिद्ध नहीं मानता है, पक्ष में हेतु है। ऐसे सापेक्षत्व जो दिया है सिद्ध सिद्ध बुद्धित्वाद तत्व से दाक्य मन प्रमाणम सिद्धार्थ बुद्धित्वाद सिद्ध बुद्धित्वाद सिद्धार्थ उसका अभिप्राय सिद्धार्थ बुद्धित्वाद। अभिधा श्रुति देकर कहते ना ये कर देने से ठीक है सिद्धार्थ बुद्धित्वाद नदी तरफ फलवागे तो सापेक्षत्व को क्यों स्वीकार करना, उसमें ये हो जाएगा मानांतरगम्य। तो जो सिद्धार्थ बुद्धि है सब मानांतरगम्य नहीं है। यदि सिद्धार्थ बुद्धि होने मात्र से अप्रमाण होगा तत्व सीधा क्या अप्रमाण होता है, किंतु सिद्धार्थ बुद्धि तो न अप्रमाण है, क्योंकि जहाँ अप्रमाण्य है वहाँ मानांतरगम्य तो है नदी तेरे फल में, तत्व से देवा कि मैंने पानांतर गमे तो ही नहीं। ये तो उपाधि असंभव निरस्यति प्रत्य और उपाधि जो सिद्धार्थ बुद्धि तो असंभव का निराश करते प्रत्यक्ष थी। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ग्राह एसो अर्थो न तद अन्य प्रमाणक यतो तो नागमा देव तादृश्यर्थे विनिश्चितिः। नदी तीर संबंध आख्यार्थस्य वक्तृ प्रत्यक्षत्वात् तदविषय वाक्यस्य प्रत्यक्ष ग्राह्य एषो अर्थ नदी तीर फल न तद अन्य प्रमाण का प्रत्यक्ष ग्राह जो वक्ता है प्रत्यक्ष ग्रहण किया वहाँ अन्य प्रमाण नहीं शब्दादि प्रमाण प्रत्यक्ष ग्राह्य अतो आगमाद एव तादृश्यर्थ विनिश्चित न आगमाद एव तादृश्यर्थ विनिश्चित न जो प्रत्यक्ष ग्राह्य है आगम से ही अर्थ निश्चय ऐसा नहीं। वो तो आगम जो आपता वक्ता सुनकर किसको ज्ञान होगा वो भी मानांतर सापेक्ष अन्य प्रमाण से देखा है प्रत्यक्ष ग्राह्य जो प्रत्यक्ष ग्राह्य उसको आगमाते व निश्चय ऐसा नहीं होगा। फल तीर संबंध आख्य अर्थ से अर्थ जो अर्थ है फल तीर संबंध आख्य अर्थ फल के साथ तीर का संबंध तीर में फल ही करेगी वक्तृ प्रत्यक्ष तो वक्ता के प्रत्यक्ष होने से तद अपेक्ष वाक्य से प्रत्यक्ष सापेक्ष वाक्य हुआ प्रत्यक्ष सापेक्ष वाक्य होने से अनुवादी होगी अनुवाद होने से तत्र अमानता वाक्य अनुवादक हो गया प्रमाण नहीं है इसलिए यह असंभव नहीं वहाँ प्रत्यक्षतापेक्ष मानांतरगम्य तो उपाधि क्या था मानांतरगम्य तो यहाँ दृष्टांत में उपाधि है दिखाना उपाधि असंभव निरस्यति मतलब साध्य व्यापक तो उपाधि जहाँ दृष्टांत में साध्य है वहाँ उपाधि नहीं रहते उपाधि का असंभव हो जाएगा तो वहाँ उपाधि है दिखाया और साधन व्याप्ति साध्य व्यापक तो उपाधि में आ गई व्यापक तो और साधन का व्यापक हो जाएगा तो नहीं होगी साधन व्यापक नहीं साधन व्याप्ति में प्रत्याह साधन व्याप्ति तो साधन क्या है सिद्धार्थ बुद्धि तो सिद्धार्थ बुद्धि तो जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ मानांतरगम्य तो ऐसा नहीं इसे अपूर्व आदि अपूर्वादिवचो अर्थे तु न प्रत्यक्षादि अपेक्षते प्रत्यक्षादि अप्रमेयत्वा दैकात्म्याख्यस्य वस्तुनः अपूर्वादिवच अर्थेतु अपूर्वम नाम इत्यादि शब्द का अर्थ में ब्रह्मात्मक में ब्रह्म में प्रत्यक्षादि न अपेक्षते। क्यों? प्रत्यक्षादि अप्रमेयत्वाद एकात्म से वस्तु न प्रत्यक्षादि अप्रमेयत्वाद प्रत्यक्षादि न अपेक्षते। तो एकात्म के जो वस्तु है सिद्धार्थ के उसका जो वाक्य है सिद्ध बुद्धित्व उसमें तो सिद्धार्थ बोधक तो है साधन है किंतु मानांतर गम्यत्व नहीं है इसलिए साधन व्यापक नहीं। यद अपूर्वम अनपरम इत्यादि वच तन्न सार्थे प्रत्यक्षादि अपेक्षम जो सार्थ में प्रत्यक्षादि से अपेक्षा नहीं वाक्य स्वार्थ से तद अयोग्यता अर्थ अयोग्य प्रत्यक्षादि मान गम्य नहीं न साधन व्याप्ति तो साधन व्यापक तो नहीं है। तीन नंबर में अपूर्व अनपरम तत्वमसि इत्यादि सापेक्षते साधन व्याप्ति। अब अप्रमाण तो सापेक्ष तो साधन व्यापक होगा जहाँ वहाँ सिद्धार्थ बुद्धि तो है किंतु यदि मानांतर गम्य हो तो साधन व्यापक होता न चेवम तेषां प्रत्यक्षादि अगोचरता मानांतर गम्य तो नहीं उनसे साधन का व्यापक नहीं है। किंच वेदांता स्वार्थे मानम अपौरुषेयत्वात् विधिवाक्यवत् विधिवाक्य जैसे स्वार्थ प्रमाण वेदांता वाक्य स्वार्थ प्रमाण अपौरुषेयत्वात् इति प्रत्ययनुमानम् आह अपौरुषेयवाक्यत्वं समानमभिधाश्रुतेः अतीन्द्रियार्थबोधित्वं समानञ्चोदनोक्तिभिः चोदनोक्ति भी अपुरुषेय वाक्यत्वं समानम अभिधा श्रुते है समानम चोदनोक्ति भी अभिधा श्रुते समानम एक हो गया अपुरुषेय वाक्यत्वं और दूसरे अतीन्द्रियार्थ बुद्धित्वं च समानम दो समान बताया केन कस्य समानत्वं हाँ चौदना अभ्यास होते हैं अपौरुषेय वाक्यत्व समानम अतबोधित्व समानम अग्नि हिमस्य इत्यादि व्यभिचार आशंक्य वेदांता स्वार्थे मानम संवादादिहीनार्थ बोधित्वात् सम्मतवतीत्याते अग्नि हिमस्य भेषजम ये अनुवाद है स्वार्थे प्रमाण नहीं स्वार्थे प्रमाणम अपौरुषेयत्व अपुरुषेय अग्नि हिमस्य भेषज कोई वाक्य होगा वेद में वाक्य अपुरुषेय वाक्य होने से प्रमाणों का कोई जरूर नहीं व्यभिचार आशंक्य वहाँ के वहाँ अपुरुषेय वाक्य तो रहने पर भी प्रामाण्य नहीं है। क्यों प्रामाण्य नहीं? अनुवाद होने से तो व्यभिचार हो गया अपुरुषेय वाक्य तो रहने पर भी प्रामाण्य नहीं रहा इसे वेदांता स्वार्थे मानम अपुरुषेयत्वात् ये हेतु में व्यभिचार होगी ये शंका होने से वेदांता स्वार्थे मानम संवादादिहीन अर्थबुद्धित्वा सम्मतवत् दूसरे दिए थे अतीन्द्रियार्थबुद्धित्वात् विधिवाक्य जैसे अतीन्द्रियार्थबुद्धि वेदांत भी स्वार्थे प्रमाण संवादादिहीन अर्थबुद्धित्वात् केवल अपुरुषे वाक्य तो नहीं करे संवादादिहीन अर्थबुद्धित्वात् संवाद विसंवादिहीन व अर्थबुद्धि होने से स्वार्थे प्रमाण संवाद कैसे होगा मानव तर्क में तो संवादा नहीं है और विसंवाद आदि दे दिया विसंवाद नहीं होने से स्वार्थ प्रमाण अतीन्द्रियार्थ बुद्धित्वात् अतीन्द्रियार्थ बुद्धि तो समान है विधि के साथ सापेक्षत्व अनुमान दोषम उपसरति सापेक्ष वेदांत सापेक्ष होगा सिद्धार्थ बुद्धित्वा सापेक्ष सापेक्षत्व अनुमान सापेक्ष हेतु ने नहीं सापेक्षत्व से अनुमान अनुमान तथ दोष सापेक्ष अनुमान हो जाएगा सिद्धार्थ बुद्धि होने से उसका उपसरण सिद्ध सिद्ध साध्य प्रमेयत्व भेदो यदि परंतयो हो प्रामाण्यत्वतिशीतिस्तु नकाजिद्यपि दृश्यते। यदि तयोः परम सिद्ध साध्य प्रमेय भेद, सिद्ध साध्य प्रमेय तो भेद इतने केवल है, किंतु प्रामाण्य तो काचित अतिशीति न दृश्यते। काचित अतिशीति कोई अतिशय नहीं, विधि वाक्य में जैसे प्रामाण्य वेदांत वाक्य में प्रमाण, विधि वाक्य में साध्य याग आदि और तत्वमसि आदि में सिद्ध वस्तु। तयोरिति कर्म ज्ञान कांड तयो हो, तयो सिद्ध साध्य प्रमेय तो कर्मकांड ज्ञान कांड में वेदांतानां प्रमाजनकत्वम एव असिद्धम इति कथम प्रामाण्य। पहले प्रमा का जनक हो तो प्रमाण होगा, प्रमाकरण प्रमाण, प्रमाजनकत्व एव असिद्धम इति कथम प्रामाण्यम, प्रमाण प्रामाण्य कैसे होगा इति आशंका। प्रमा प्रमोपजायते ताव दहम ब्रह्मेत्यलौकिकी तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यः श्रवणात् समनन्तरम्। तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः श्रवणात् समनन्तरम् अहम् ब्रह्म इति तावत् प्रमा उपजायते। अहम् ब्रह्म इति प्रमा जायते श्रवणात् समनन्तरम् तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः अहम् ब्रह्म इति अलौकिकी प्रमा उपजायते। अधिकारिणो वाक्या प्रमितिर् न प्रत्याख्यानमर्हति इति भाव, वाक्यजन्य प्रमिति होती उसके उसका प्रत्याख्या नहीं कर सकते। तथापि तेषा मात्रादिवत अप्रामाण्यम इति आशंका, प्रमाता प्रमेयादि जैसे इस प्रकार तेषा वाक्यानां अप्रामाण्यम वाक्य अप्रमाण हो जाएगा इति आशंका। एवं चेद, एवं चेद अप्रमाणत्वं किमिवेहाभिधास्यते विधेरपीहमानत्वं नुक्तन्यायातिरेकतः। एवं चेत् अभिधाश्रुतेः अप्रमाणत्वं विधेरपीह अप्रमाणत्वं मानत्व न उक्त न्याय अतिरेक, विधिरपी मानत्व न उक्त न्याय अतिरेक, विधिरपी मानत्व न उपर तो किमिव एक आ गया। एवं चेद किमिव अभिधाश्रुते अप्रमाणत्व, ये किमिव अप्रमाणत्व अभिधाश्रुते, तो अभिधाश्रुते अप्रमाण क्यों, यदि ज्ञान होता है अभिधाश्रुते सिद्धबद्ध पुस्तक तत्वमस्यादि वाक्य अप्रमाणत्व किमिव क्यों, क्यों अप्रमाण। और दूसरा है विधेरपि मानत्व न उतने अतिरिक्त, ऐसा मानेंगे तो विधि व प्रमाण प्रमाण नहीं होगा। अच्छा अच्छा, स्वार्थे प्रमिति करते तस्या न अप्रमाणत्व हेतु अभाव इत्यर्थ, किमें अप्रमाणत्व क्यों अप्रमाण होगा, स्वार्थ में प्रमाजनक है प्रमाकरण है अप्रमाण नहीं हो सकता है, ये दिया प्रथम पूर्वाध का। एवं चेद अविदाश्रुते किमेव हि अप्रमाण, तुम क्यों अप्रमाण होगा, विपक्षे विधेरपि अप्रमाण साथ, यदि अप्रमाण माने तो विधि अप्रमाण हो जाएगा, विधेर अभी मानत्व न उतन्याय अतिरिक्त, प्रमाजनकत्व उतन्याय यहाँ भी विधि से प्रमाजनकत्व है, तत्व से प्रमाजनकत्व है, होने पर भी यदि अप्रमाण हो जाएगा तत्व से यदि वाक्य से है तो विधि भी अप्रमाण हो जाएगा, साथ में प्रमाण नहीं होगा। किंच वेदांता स्वार्थमानं तद्धि समर्थत्वात् अध्यक्षवत्, प्रत्यक्ष जैसे विषय को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रमाण समर्थ है, वेदांत स्वार्थ में प्रमाण। सशक्ति, सशक्ति ही सर्वमानानां यथा वस्तवबोधने अभिधायाश्च शास्त्येव किमिति स्यादमानता यथा सर्वमानानां वस्तुअवबोधने स्वशक्ति अस्ति अविद्या से शास्त्रे किमित अमानता स्यात् अप्रमाण क्यों प्रत्यक्षा योग्येपि ब्रह्मणि अनुमानादि संभवात् तदपेक्षा वेदांता न स्वार्थमानम् ब्रह्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं होने पर भी अनुमान तो हो सकता है तो अनुमान सापेक्ष हो जाने से वेदांत स्वार्थ प्रमाण नहीं होगा इति आशंका हो नापि नाप्यर्थेतीन्द्रिये सिद्धे एक अक्षर अधिक होता है ना अच्छा नाप्यर्थेतीन्द्रिये सिद्धे मानलिंगादि अपेक्षते योगी प्रत्यक्षमानं वा तयोरविषयत्वतः अतिंद्रिय होकर के गिनती अ आ जाता है तो भी सात होता है तीन तीन छः अक्षर सीधे अतिंद्रिय अर्थे सिद्धे अतिंद्रिय अर्थे मानम लिंगादि न अपेक्षते सिद्धे भी अतिंद्रिय अर्थे मानम लिंगादि न अपेक्षते सिद्ध होने पर भी जो अर्थ अतिंद्रिय होगा वो प्रमाण की अपेक्षा क्यों करेगी अतिंद्रिय अर्थ में प्रमाण न अपेक्षते योगी प्रत्यक्षमानं वा तयोर अविषयत्वतः लिंगादिना अपेक्षते योगी प्रत्यक्षमानं वा न अपेक्षते तयोर अविषयत्वतः लिंगादि योगी प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं अतीन्द्रिय जो अर्थ है ना लिंगादि अन्य प्रमाण का विषय अनुमान आदि अन्य प्रमाण का विषय नहीं योगी प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विषय नहीं है योगी प्रत्यक्ष हो गया अतीन्द्रिय वस्तु का नहीं अब इसको बताएंगे योगी को प्रत्यक्ष क्या होता है सोपाधि के अर्थ है लिंगादि प्रभुत्व भी सोपाधि का जो अर्थ उपाधि विशिष्ट में लिंगादि प्रभुत्व भी निरुपाधिक ब्रह्मणि न तत्प्रभुति ब्रह्म अस्मद अध्यक्षादि अगोचरोपी अस्मद विशिष्टा नाम योगी नाम प्रत्यक्ष से आता हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं अस्मासु ये विशिष्टा योगी योगी नाम या अस्मद वह विशिष्टा नाम हमसे उत्कृष्ट है हमारे में जो विशिष्ट है योगी उनका प्रत्यक्ष हो जाए कहते योगी प्रत्यक्ष मानव न वह शब्द नए क्रियापद और अनुकर्षणार्थ न अपेक्षते योगी प्रत्यक्ष मानव वा न अपेक्षते तयोर अभिषेयत्वात् तत्र हेतु तयोर अभि दोनों का विषय दोनों का विषय कैसे हेतु साधयति नेतीत्यस्थूलमित्यादि वाक्यादिर्थोपगम्यते योगी प्रत्यक्ष गम्योऽयं न तत्प्रत्यक्त्वहेतुतः नेतीति अस्थूलम इत्यादि वाक्याद यो अर्थ गम्यते अयम न योगी प्रत्यक्ष गम्य योगी प्रत्यक्ष गम्य नहीं क्यों नहीं तत्प्रत्यक् तो है तो वो तो प्रत्यय स्वरूप है ऐसे भिन्न नहीं तो योगी प्रत्यक्ष गम्य नहीं होगा हाँ तो योगी प्रत्यक्ष पदम लिंगादि उपलक्षणार्थम योगी प्रत्यक्ष अथवा लिंगादि का विषय नहीं होगा नेति नित्यादि वाक्यम तत्प्रत्ययत्व हेतुतः तस्य प्रत्यक्त्वात् प्रत्येक आत्मा होने से प्रत्यक्ष अनुमान आदि सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान आदि जितने सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है प्रत्येक आत्मा आत्मनस तत्स्वरूप, आत्मा तत्स्वरूप है, इसलिए वह प्रत्यक्षादि का प्रमाण, योगी प्रत्यक्ष का अनुमान आदि किसी प्रमाण का विषय नहीं हुआ, उसकी अपेक्षा नहीं करेगा, उसका विषय तस्य प्रत्यक्ष तो हेतु आत्मन तत्प्रत्ययत्व हेतु तस्य प्रत्ययत्वात् तत्प्रत्ययत्व हेतु तो श्लोक में है, नहीं नहीं केवल आत्मन प्रत्यय, हाँ तस्य प्रत्ययत्वात् प्रत्ययत्व हेतु ना अर्थ अर्थ तस्य अर्थ से ये वाक्य नेति अस्थूल इत्यादि वाक्य द्वियो अर्थ प्रत्यते तस्य तस्य अर्थ से अयम न योगी प्रत्यक्षिका में तस्य प्रत्यय हेतुत्व प्रत्येकत्वात् वही अर्थ प्रत्येक आत्मा है, हैं ते तो तेषा तत्प्रत्यय अंदर सत्ताईस प्रत्यय ना आत्मा तत्व, हाँ इसमें दिया ठीक है अनुसार तत्प्रत्यय हेतुतः प्रत्यक्ष अनुमान आदे सत्ताईस प्रति प्रदत्त है ना आत्मन तत्स्वरूप आत्मा तो हाँ वो है ते तेषाम नहीं तस्य हाँ ठीक है प्रत्यक्ष अनुमान आदे प्रत्ययत्वात् उनके भी तत्प्रत्यय तो हेतुतः तो हाँ तस्य ठीक है हमें दिया प्रत्यक्ष अनुमान आदे प्रत्ययत्वात् प्रत्यय आत्मस्वरूप है सत्तास्फूर्ति प्रदत्ते न आत्मस्वरूप है अनुमानागमेत हेतुअंतर महा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानवतारा च नानुमानेन मीयते धर्मधर्म्याभिसंबंधे नागृहीते अनुमायतः प्रत्यक्ष से अनुवाद अनवतारा च अनुमान नहीं मिलते यतः आग्रहित धर्म धर्मी अभी संबंधे अनुमान धर्म धर्मी साध्य पक्ष संबंध व्याप्ति ज्ञान नहीं हो धर्म तो अनुमान ही होती प्रत्यक्ष नहीं होने से अनुमान भी नहीं होगा प्रत्यक्ष द्वया अभिषेत्य भी अनुमान विषय तो किन सात प्रत्यक्ष दो असमदाति प्रत्यक्ष क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान क्यों नहीं होगा नहीं मानम मानांतरम अपिशते एक प्रमाण अन्य प्रमाण को तो अपेक्षा नहीं करता है तो अनुमान प्रमाण अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करेगा अनुमान प्रमाण क्यों नहीं होगा इसलिए कहा धर्म धर्म या भी संबंध के बिना अनुमान ही अतः अप्रत्यक्षात अग्रहात न अनुमानम अंगाभावात अप्रत्यक्षात तो अप्रत्यक्षात अग्रहात अप्रत्यक्षात अग्रहात न अनुमान ऐसा पाठ अप्रत्यक्षात अग्रहात अप्रत्यक्षात व्याप्ति अग्रहात विषय से अप्रत्यक्षात संबंध अग्रहात प्रमेय से विषय से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षिका विषय नहीं प्रत्यक्ष विषय नहीं होगा तो धर्म धर्मीय संबंध व्याप्ति आदि का ग्रहण नहीं होगा न अनुमान अनुमान नहीं होगा अंगाभाव एक अधिक है इति शेष हाँ प्रत्य न अनुमान अंगाभाव न अनुमान अंगाभाव वो अंगाभाव इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होने से अंग उसका व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा तो पक्ष अप्रत्यक्षात अप्रत्यक्षात अग्रहात उसका अर्थ भी हो जाएगा और प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण व्याप्ति आदि का ग्रहण नहीं होगा विषय का ग्रहण नहीं होगा तो उसके साथ धर्म धर्मी धर्म धर्म अभी संबंध कहेंगे तो साध्य के साथ पक्ष का संबंध हो पक्ष धर्मी है धर्म और दृष्टांत में धर्म धर्मी पक्ष में साध्य का तो ज्ञान पहले नहीं होता है किंतु धर्मधर्मी है दृष्टांत में साध्य और साध्य में व्याप्ति, व्याप्ति का धर्म दृष्टांत में मिलेगा। साध्य का संबंध, साध्य संबंध धर्मी में हेतु में, हेतु जहाँ है वहाँ साध्य का संबंध रहेगा दृष्टांत में। तो हेतु को धर्म धर्मी करेंगे तो साध्य संबंध हो गया धर्म धर्मी, और पक्ष को धर्मी मानेंगे तो हेतु के संबंध ही, पक्ष में हेतु का संबंध, हेतु में साध्य का संबंध। प्रत्यक्ष विषय नहीं होने से, विषय प्रमेय प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण उस प्रमेय के साथ ना तो पक्ष का दृष्टांत में हेतु का संबंध, ना तो साध्य का संबंध। अग्रहत अनुमान नहीं होगा, अंगाभात, अंग क्या है, व्याप्ति पक्ष धर्मता, अंग अनुमान का अंग व्याप्ति पक्ष धर्मता, अंग है व्याप्ति, दोनों अग्रहत व्याप्ति का एक ग्रह और पक्ष धर्मता का ग्रह। विशेष अप्रत्यक्षत्वाद हेतु में, हेतु का तो ग्रहण हो सकता है पक्ष में, किंतु प्रमेय के साथ व्याप्ति का आग्रह मुख्य। जो प्रमेय है उसका यदि प्रत्यक्ष नहीं होता तो उसके साथ साध्य के व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा। और पक्ष धर्मता में तो हेतु के चाहिए, साध्य का मतलब नहीं। वर्तमान वर्तमान कल्पवर्ती नाम अप्रत्यक्षम अपि, इसी कल्प में जो उनका तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, कल्पांतर स्थानाम ब्रह्म तद्योग्यम प्रत्यक्ष योग्य हो जाएगा। तत्प्रत्यक्ष से अतिशयात, उनका प्रत्यक्ष अतिशय इति आशंका आह यद यद न यत्र यद यज्जातीय प्रमाणेस्तु यज्जातीयार्थ दर्शनम भवेदिदानी लोकस्य तथा कालांतरेप्यभूत। यजाति ही प्रमाणित तो यजातीयस्य अर्थस्य दर्शनम भवेत् इदानीं लोकस्य तथा कालांतर भी ऐसे ही हुआ, जाति प्रमाण से जाति अर्थ का ज्ञान हुआ, अन्य नहीं होगा। विमतम न ब्रह्म ग्राही इंद्रियत्वात् समतवत्, विमतम कल्पांतरवर्ती इंद्रियम, कल्पांतरवर्ती जो इंद्रिय है ब्रह्म ग्राही न इंद्रियत्वात् अस्मद इंद्रियवत्, अस्मद इंद्रियेषु अतिशय अभावात् ब्रह्मा विषयत्व, हमारे अतिशय से ब्रह्मा विषयकत्व नास्ति इंद्रिय में। आशंक्य इतरत्रापि अयोग्य विषय तुल्यम, जो विषय इंद्रिय का है ही नहीं, अयोग्य है, वहाँ भी अतिशय नहीं तो नहीं हुआ। अतिशय शून्यत्व तुल्यम अतिशय शून्यत्व, उनका जो अयोग्य विषय उसमें अतिशय शून्यत्व हमारे में ही नहीं, उनमें भी नहीं। गायति मत्वा वार्तिक मदार्थी श्लोक वार्तिक ही कुमार वर्तन यत्र यत्रापि अतिशयो दृष्ट सस्वार्थानतिलंघनात् दूरसूक्ष्मादि दृष्टौ स्यान् न रूपे श्रोत्रवृत्तिता। यत्रापि अतिशय दृष्ट स स्वार्थ अतिलंघनात् दूर सूक्ष्मादि दृष्ट स्यात्, स्वार्थस्य अनतिलंघनात् स्वार्थ अनतिलंघनात् दूर सूक्ष्मादि दृष्ट स्यात् न रूपे श्रोत्रवृत्तिता, रूपे श्रोत्रवृत्तिता श्रोत्रग्राह्यत्व रूप में नहीं। जहाँ भी अतिशय योग्य आदि में दिखा गया स्वार्थस्य अतिलंघनात् दूर सूक्ष्मादि, स्वार्थों को अतिलंघन नहीं कर, अर्थों को अतिक्रमण नहीं करके, अर्थ चक्षुरेन्द्र का जो विषय है उसको अतिलंघन नहीं करके, जो चक्षुरेन्द्र का विषय नहीं है वो चक्षुग्राह्य हो जाएगा, शब्द का चक्षुग्राह्य अथवा रूप का श्रोत्रग्राह्य नहीं होगा। हाँ कहाँ अतिशय होगा, दूर सूक्ष्मादि दृष्ट हो सियात, दूर को देख लेंगे सूक्ष्म को देख लेंगे ये हो सकता है। सूक्ष्म में परमाणु आदि में रूप हमको नहीं दिखता है, उनको दिख जाएगा परमाणु का रूप, दीवाणु का रूप, ये तो हो सकता है, नहीं कि रूप में शत्रुवृत्ति था। इसे धर्म ब्रह्म विषय में अतिद्रवण से योगियों को प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए जो कुछ मत में इसे मानते थे हमारे योगी को प्रत्यक्ष होता धर्म का, ऊपर अगर देखते धर्म को जितने लोग वेद विरुद्ध तो उपदेश करते वो क्या मानते धर्म उनको प्रत्यक्ष होता है, वो कहते ही धर्म है वेद निंदा का नास्तिक मत में। अब वो तो अलग मतभेद है, कहीं मानव होता यदि मनुष्य योगी प्रत्यक्ष होता है न्याय मत में इंद्र के बिना प्रत्यक्ष होता है कहते योगी प्रत्यक्ष। हाँ हाँ नहीं, इंद्र का जहाँ प्रयोग नहीं होता तो स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, किंतु इंद्र से प्रत्यक्ष उनको उनका प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ चलते ना प्रत्यक्ष उनको होता है, हमको प्रत्यक्ष नहीं होता तो उनको भी चक्षु आदि से प्रत्यक्ष होगा। अरे मानस प्रत्यक्ष कहेंगे तो जो बाह्य वस्तु है इंद्रग्राह्य मन के द्वारा, उसका मन इंद्र के बिना स्वतंत्र नहीं है, प्रत्यक्ष कैसे होगा। और योग शक्ति होने पर वो प्रत्यक्ष ये नहीं मानते, मन के द्वारा इंद्र बाह्य मन स्वतंत्र बाह्य को प्रत्यक्ष, मन तो अंदर कुछ उसको आदि ग्रहण करने के लिए। हाँ वो उसमें ये कुमार भट्ट निश्चय कर योग हम नहीं मानते, जो योग प्रत्यक्ष कहते हैं उसको भी नहीं मानते, इसलिए वो कहते वो योगी वो वाक्य को प्रमाण कैसे मानेंगे। मानस से मानेंगे तो कभी कभी कुछ किसको मन से कुछ ज्ञान हो गया वो प्रमाण नहीं होता है, इसे कोई चिंतन करके दूसरा कुछ चिंतन कर दे जैसे अप्रमाण है, वो ज्ञान को प्रमाण नहीं मानेंगे। ध्यान कर बैठे कुछ प्रत्यक्ष हो गया उसने प्रमाण क्या, अप्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष में कुछ आ गई सामर्थ्य सिद्धि, किंतु प्रत्यक्ष कैसे होगा अतीन्द्रिय वस्तु का। ज्ञान होगा तो अतीन्द्रिय वस्तु का शब्द का ज्ञान होगा, शब्द का उनको ज्ञान स्मरण हो जाएगा, वेद वाक्य कहीं किसको होता है इसे कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को पूर्व कल्प का स्मरण होता है अनुसार तो उपदेश करते हैं। इसे ये तो इसमें मानते हैं न्याय मत में, अन्य में प्रत्यक्ष कुमार लेभट्ट इसलिए कहते नहीं नहीं, और वो सर्वज्ञ तय करके भी नहीं मानते। मंत्र दशा मंत्र का स्मरण होने में कोई आपत्ति नहीं, मंत्र दशा अब उनको प्रत्यक्ष होता है, शब्द का प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष होता है, कोई आकर कोई शब्द बोलते हैं ईश्वर शब्द बोलेंगे तो प्रत्यक्ष हो सकता है, हैं ना ईश्वर का पहले उपदेश करेंगे, ये तो सर्वज्ञ ईश्वर को ज्ञान है। और ऋषि मंत्र दशा जो कहते हैं ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं, कुछ मंत्र दिखता नहीं उन ऋषि को, वो ऋषि जो है वो ऋषि मंत्र का ज्ञान उनको होता है, तो मंत्र दशा ऋषि तो मानते हैं। मंत्र दशा मतलब अनुभव करने वाले शब्द का, कोई उपदेश परमात्मा करे अतः शब्द नित्य है, मीमांसा मत में शब्द नित्य है, वो शब्द का अनुभव करने के उनके पास सामर्थ्य है। ये हैं हाँ ये तो मानना पड़ेगा, जैसे शब्द भी वैज्ञानिक लोगों को कहते हैं ना, और शब्द का प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है कि यंत्र के द्वारा हो जाता है, ये जो यंत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं शब्द अभी है तो प्रत्यक्ष हो सकता है, और मीमांसा लोग कहते शब्द नहीं थे उसके अभी हमको नहीं होता तो उनको प्रत्यक्ष हो सकता है, तो मतलब दृष्टा इसी प्रकार हो जाएगा। और बाकी अन्य कोई हाँ दूर सूक्ष्म, दूर में शब्द सुन लिया, सूक्ष्म स्थिति में सुन लिया, अब यहाँ पास में शब्द आता है हम यंत्र के द्वारा सुनते हैं, तो यहाँ तक आए तो शब्द तो पास में दूर में पास में किंतु सूक्ष्म है, हम सुन नहीं पाते यंत्र से, तो ये क्योंकि ज्ञान हो जाएगा, दूर में हो पास में हो सूक्ष्म होने पर सुन लेंगे। ब्रह्म धर्मा धर्म ब्रह्मादि विषय भी केशांचित इंद्रियम प्रवर्तते चेत, यदि इंद्रिय की प्रवृत्ति धर्म ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने के लिए तेषाम रूपे भी श्रोत्र से प्रवृत्ति से आता, इति अति प्रसादी कहते न रूपे सत्यवृत्तिता सत्र ही प्रवृत्ति नहीं। उत्तर न्यायात ब्रह्मात्मनो योगी प्रत्यक्षादि अविषय थे भी योगी प्रत्यक्षादि का विषय नहीं होगा। तत्र तस्य अतिशयवत्वेन प्रसंगम आशंक्य तस्य योगी प्रत्यक्ष अतिशयवत्वेन प्रत्यक्षादि अविषय थे भी तत्र तस्य अतिशयवत्वेन प्रसंगम आशंक्य तस्य अकिंचित कर्तुम आह। हाँ योगी का अतिशय है तो प्रसंग हो जाए कहते नहीं परमात्मा ने उतर नहीं आया तो प्रत्यक्ष आदि आना बता रहे भी विधि वाक्य क्या मैं कुछ भी जानता है योगी पंचस्तर योगी प्रत्यक्ष माना दे ना चेहरे के आत्मा ये था योगी प्रत्यक्ष आदि अभिषेक तो भी तस्य तत्र तस्य अतिशय वत्वेन प्रसंग तत्र वही ब्रह्मात्मन ब्रह्मात्मनि तस्य योगी प्रत्यक्षस्य अतिशयवत्वेन प्रसंगम वो प्रत्यक्षादि अभिषेक होने पर भी तत्र विषय ब्रह्मात्मनि तस्य योगी प्रत्यक्षस्य अतिशयवत्वेन प्रसंग हो इति आशंकगत तस्य अकिंचित कर्तुमाह जो हाँ विषय नहीं होता है अतिशय होगा तो विषय हो जाए कि जो विषय नहीं होगा अतिशय होने पर भी विषय नहीं होगा अकिंचित करो अविषय में प्रत्यक्ष में कुछ अतिशय आ जाएगा योगी प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष अतिशय आ जाएगा अतिशय आने पर भी तस्मिन विषय प्रत्यक्षादि अविषय अकिंचित करो तुम अविषय में कुछ नहीं करेगा अतिशय होने पर भी जैसे रूपक हो शब्द से श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण नहीं करता है। योगी प्रत्यक्ष मानादेर न चेदैकात्ममे यतः तत्प्राप्तमपि किं कुर्यात् स्वात्मा योग्यासु भूमिषु योगी प्रत्यक्ष मानादेर एकात्म मेहता न चेद एकात्म से मेहता न प्रत्यक्षादेर मेहता एकात्म ने मेहता नास्ती तत्प्राप्त में भी क्यों उर्या था योगी प्रत्यक्ष प्राप्त अतिशय हो जाए तो क्या करेगा स्वात्मा अयोग्य सुभूमिषु अयोग्य भूमिषु विषय में क्या करेगा प्रत्यक्ष अतिशय हो जाए तो क्या होगा। ब्रह्मात्मा ने उत्तर आया तो प्रत्यक्षादि अन बता रहे भी प्रत्यक्षादि नहीं होगा। तस्मिन् विधिवाक्यगमे कुतो वेदांता निरपेक्षतया मानम अभी प्रत्यक्षादि विषय नहीं हुआ किंतु विधिवाक्यगमे प्रत्य ब्रह्मात्मनि फिर पूर्व पश्चिम विधिवाक्य का गमे होगा वेदांत में निरपेक्षतया प्रमाण कैसे होगा इति आशंका। अक्षादि अक्षादिमेय सारूप्या अक्षादिमेया सारूप्या दैकात्म्यंशा न तत्प्रमं यथा विधेया सारूप्यान् नैकात्म्यंशाद् विधेस्तथा अक्षादि मेय असारूप्याद् एकात्व न प्रमाण सात तब प्रमाणकम अक्षादि प्रमाणकम न अक्षादि के मेय से असारूप असादृ से एकात्म उसे अक्षादि प्रमाणकम न यथा विधे असारूप्याद् एकात्म न विधे प्रमाण यथा पूर्व के साथ यथा अक्षादि मेय असारूप्याद् एकात्म तत्प्रमाण न तथा विधे असारूप्याद् एकात्म न विधे प्रमाण प्रत्यक्षादि के मेय से असादृप्य असादृश्य होने से एकात्म प्रत्यक्षादि प्रमाणक नहीं। इसी प्रकार विधेय के असारूप्य होने से एकात्म विधि प्रमाणक नहीं प्रत्यक्षादि विषय नहीं तो विधि का विषय नहीं। किंच ब्रह्मात्मनि वेदांतानाम अनपेक्ष मानत्वम वक्तुम वेदांत में अनपेक्ष प्रमाण कहने के तज्ज्ञाने विधि मिच्छता ये चल रहा था अनपेक्षमान के लिए विधि ज्ञान में विधि इच्छता वाच्यम ऐक्ये नदी तीर फलादोव मानांतर संभावित न वा वाच्य इच्छता वाच्यम वक्तव्यम जो कहता है ज्ञान में विधि जो विषय ऐक्य है ऐसे नदी तीर फलादि में प्रमाणांतर संभव है तो ब्रह्मात्मनो ऐक्ये किम मानांतर संभावित न वा अन्य प्रमाण संभव या नहीं यदि संभव होगा आदि अन्य प्रमाण संभव है न तावत विधिना भी शक्य निरसितुम यदि अन्य प्रमाण संभव है तो विधि करेंगे ज्ञान में विधि मानेंगे मानेंगे तो अन्य प्रमाण संभव है तो उसका निवारण निराशा नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो क्या होगा तत्प्रक्षेप अनपेक्षा प्रामाण्य सिद्धे यहाँ नय बनाया हमने यहाँ बड़महाजी की पुस्तक में नहीं किंतु न बनाया न आवश्यक होगा क्या हुआ पूर्व पिछले अभी क्या हुआ स्वतः प्रामाण्य मानने के लिए अनपेक्षा प्रामाण्य मानने के लिए ज्ञान में विधि मानते हैं अच्छा नदी तेरे फल वाक्य में उसमें मानांतर संभव है यदि मानांतर संभव है तो विधि मानेंगे ज्ञान में विधि मान लेंगे तो मानांतर संभव का निराश हो जाएगा कैसे हो जाएंगे नहीं नहीं पहले जो कहते ना उसका भी तो मानांतर विधि के बिना यदि पूर्व पक्षी कहता विधि मानेंगे विधि मानने पर भी मानांतर संभव रहेगा तो ही कहते विधि नापि न तावत विधि नापि आदि न तद विधि नापि शक्य निरसितुम विधि के बिना निराश नहीं कर सकते निराश नहीं करे तो क्या होगा तत्पक्षे भी अनपेक्षा प्रमाण सिद्ध हो जाएगा वेदांत में विधि मानेंगे मानांतर यदि संभव है तो अनपेक्षा प्रमाण सिद्ध हो जाएगा इसे न तत्पक्षे भी अनपेक्षा प्रमाण सिद्धि या न बनाए तत्पक्षे भी अनपेक्षा प्रमाण सिद्ध नहीं होगा विधि मानने पर भी यदि मानांतर संभावित है विधि मान लेने से अनपेक्षा प्रमाण सिद्ध कैसे हो जाएगा क्योंकि मानांतर संभाव उसका तो विधि मानने से निराश नहीं कर सकते हो तो मानांतर पक्ष अनपेक्षा प्रामाण्य सिद्धि नहीं होगी द्वितीय यदि कहेंगे अन्य प्रमाण संभव नहीं है दो नहीं अपेक्षा करने का कहाँ खाते हैं जहाँ प्रत्यक्ष अन्य प्रमाण संभव है अन्य प्रमाण से कहने के लिए सद्य प्रमाण वहाँ अनुवाद हो जाएगा अनपेक्षा प्रमाण नहीं होगा वेदांत वाक्य अपरिचय मानांतर अनपेक्षा क्यों अन्य प्रमाण का विषय नहीं इसलिए नहीं तो अन्य दो प्रमाण में मानांतर सापेक्ष होने के नहीं शब्द प्रमाण अज्ञात है यहाँ पर कहते ना जहाँ मानांतर संभव है विधि मान लेने से भी मानांतर संभव है तो फिर अनपेक्षा प्रमाण का आप कैसे सिद्ध करोगी और यदि अनपेक्षा प्रमाण सिद्ध होगा तो विधि मानने की आवश्यकता क्या है विधि मानते हैं अनपेक्षा प्रमाण के लिए तो अज्ञात है यहाँ पर उत्तर विधि होगी यदि अन्य प्रमाण संभव है तो जो प्रमाण संभावना है विधि मान लेने से तो उसका निराश नहीं होगा तो तुम्हारे पक्ष में भी अनपेक्षा प्रमाण सिद्ध नहीं होगा द्वितीय यदि क्या अन्य प्रमाण संभव नहीं है यदि अन्य प्रमाण समान नहीं तो प्रमाण सिद्ध हो जाएगा यदि विषय में अन्य प्रमाण संभव नहीं द्वितीय बिना भी तम मतलब विधि बिना तादृक प्रमाण सिद्ध हो जाएगा तो व्यर्थ विधि त्या विधि व्यर्थ होगा ओ